कैसे आँखों बिना मुमकिन है ये, क्या हो मेरे खुदा, क्यों सांस लूं यूं ही बस बेवजह, रिहा जुनूनियत है। जुनूनियत है। तेरी मिल रही है मुझको हर एक।